आइए तीन बार ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। तीसरे अध्याय के समापन की समरी हम कर रहे हैं और जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि यह अध्याय एक से सात श्लोक में जीवन के जो स्टेजेस है लाइफ के उसके बारे में भगवान ने बताया था। 8 से 20 में कर्मयोग की बात भगवान ने करी थी और 20वें श्लोक के दूसरे चरण से 29वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञानियों का क्या फर्ज है, ड्यूटीज ऑफ द ज्ञानी, इसकी बात भगवान ने बताई थी और हम वहाँ रुके थे। तो शुरू करने से पहले 1 से 29 तक का पारायण कर लेते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते Thank you. पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति नहि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते यवश कर्म कृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा नित्याचार स उच्यते यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन इन्द्रियै कर्मयोग 29वें श्लोक तक हमने बात करी थी ज्ञानियों का क्या फर्ज है। अभी 29वें मैंने अपने आप को म्यूट करके रखा था। अभी आता है ना। 29वें श्लोक तक हमने भगवान ने हमें ज्ञानियों का क्या फर्ज है बताया। 20वें श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक वो हमने लास्ट टाइम किया था। अभी 30वें श्लोक से परमात्मा कर्मयोग की परिभाषा वापस कर रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है उसकी बात बता रहे हैं 30 से 35वें श्लोक तक। तो उसका पारायण कर लेते हैं और फिर विषय में प्रवेश करेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याद्य चेतसा निराशिर्निर्मोहो सर्वं बस बस बस वेट वेट वेट ओके तो अभी 30 से 35वें श्लोक तक परमात्मा जो कर्मयोग की जो सारी बातें हैं उसको समराइज कर रहे हैं। और एक्चुअली हम देखें तो कर्मयोग परमात्मा ने दूसरे अध्याय में उसका जिक्र किया था। एक्चुअली दूसरे अध्याय में भगवान बात कर रहे थे ज्ञान योग की, लेकिन थोड़ा सा स्पर्श करके हमें यहाँ लाए थे। और दूसरा अध्याय का जो अहम श्लोक है 2.47 बराबर भगवद गीता जिससे जानी जाती है खास करके, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणम् अन्विच्य कृपणा फल हेतवः बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्। ये चार श्लोकों में दूसरे अध्याय में भगवान 11वें श्लोक से बात कर रहे थे सांख्य योग की, लेकिन बीच में ये थोड़ी सी कर्मयोग की बात करके वापस हमें यहाँ तीसरे श्लोक में तीसरे अध्याय में उसको डिटेल में हमारे साथ भगवान चर्चा कर रहे हैं। और ये 30वें श्लोक से खास उसकी अहमियत है। और सबसे पहले भगवान ने कहा मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशिर निर्मम भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कर्मयोगी के लिए इट गिव्स ए 5-point प्रोग्राम। और ये 5 फैक्टर्स कौन कौन से है वो इसी श्लोक में भगवान बता रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा जीवन में आध्यात्मिक गोल क्या है, व्हाट इज अवर स्पिरिचुअल गोल, और हमारे जीवन की जो प्रायोरिटीज है उसमें सबसे बड़ी अहमियत इसको देना चाहिए अध्यात्म को। सो प्राइमरी प्रायोरिटी ऑफ आवर लाइफ इज स्पिरिचुअल गोल, हमें अध्यात्म में आगे बढ़ना है। और ये कर्मयोग के मार्ग के द्वारा ही पॉसिबल है। दूसरे गोल्स की जरूरत नहीं ऐसा हम नहीं कहते हैं, क्योंकि हम गृहस्थाश्रमी हैं, गृहस्थाश्रम हमें करना है, हमारे सारे गोल्स होते हैं, जीवन के बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, तो सारे लक्ष्य की ओर हमें ध्यान देना है। लेकिन व्हेन वी प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज तो इसमें ये अध्यात्म सबसे पहला आना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म हमें इसलिए मिला है। सो लेट अस नॉट वेस्ट द ब्यूटिफुल गिफ्ट दैट वी हैव बीन गिवन बाय द ऑलमाइटी। और इसको आगे रखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए बाकी गृहस्थ आश्रम की जो भी सारी गतिविधियां हम करते चले। कहीं बार बार ये बात दोहराई जा रही है कि भगवान भगवद गीता में कहीं भी हमको संन्यास लेने की बात नहीं कर रहे हैं। आप गृहस्थी हैं, अपनी गृहस्थी संभालो, सभी चीज़ें अच्छी तरह से करते रहो, लेकिन प्रायोरिटी अध्यात्म की होनी चाहिए, क्योंकि बाकी के जो भी हमारे लक्ष्य जीवन के हैं वो आते जाते रहेंगे। दे आर नॉट परमानेंट, दे आर टेम्पररी। आपको ग्रेजुएशन करना है, आपको शादी करनी है, बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, दे ऑल हैव, सबको एक समयावधि है। नथिंग इज इन दिस लाइफ इज परमानेंट। वो कहते हैं ना कि द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इन दिस लाइफ इज द चेंज। जीवन बदलता ही रहता है, संसरति थी संसार। तो मटेरियल गोल्स सभी के सभी हमारे हैं, लेकिन टॉप प्रायोरिटी पे नंबर वन पे स्पिरिचुअल गोल अध्यात्म, ये सबसे पहली बात है। दूसरी है ईश्वरार्पण बुद्धि से सभी काम का अनुष्ठान करना। ऑल अवर एक्शन शुड बी डेडिकेटेड टू परमात्मा। यद्यत कर्म करोमि तद अखिलम शंभूत आराधना कायेन वाचा मनस इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना। बार बार ये बात हम करते हैं, बराबर। सो इससे क्या होगा कोई भी कार्य हम करते हैं वो हमारा पसंदीदा या तो ना पसंदीदा नहीं होगा. देर विल नॉट बी एनी ड्यूटी विच विल बी प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, क्योंकि हम जो भी करते हैं परमात्मा को समर्पित होते हुए करते हैं, परमात्मा की ओर समर्पण के भाव से करते हैं, और वी कैन नॉट गिव एनीथिंग दैट इज इन्फीरियर टू गॉड. बराबर है, परमात्मा के सामने हम कोई भी इन्फीरियर चीज तो रख नहीं सकते हैं. तो यदि हम हमारे कार्य जीवन के जो भी हैं सभी कार्य यदि हम परमात्मा को अर्पित करते हुए करें, इट हैज टू बी द बेस्ट. भगवान को प्रसाद में समझो कि केला भी अर्पण करना है भोग धराने में, और जब भी आप केला काटते हो उसमें भी बीच में से कहीं भी कुछ ऐसा एक खराब निकला तो पोर्शन को काट के फेंक देते हो या तो केले को फेंक देते हो. बराबर है, तो प्रसाद इतना छोटी सी एक बात जो है, हम प्रसाद में एक जो फल भी अर्पण करते हैं वो फल भी हमें हम देखते हैं कि परमात्मा को जो भी अर्पण करते हैं तो इट शुड बी परफेक्ट. बराबर, तो इसी भाव से यदि हम हमारे जीवन के सारे कर्म परमात्मा को अर्पित करें तो कहीं भी उसमें कचास होगी तो कर्म परमात्मा को अर्पित नहीं करेंगे, और क्योंकि वो कर्म परमात्मा को अर्पित नहीं किया जा सकता इसलिए वो कर्म हम नहीं करेंगे. यानी इससे हमारे जीवन में हमारे कर्म में विशुद्धता आएगी, सात्विकता आएगी. सो देयर इज नो अनप्लेजेंट ड्यूटी. जो भी हम करते हैं एवरीथिंग इज प्लेजेंट. सो वील नॉट डिवाइड. और इसलिए भगवान कहते हैं कि मई सर्वाणी कर्वाणी सन्यास अध्यात्म चेतसा. अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म बुद्धि से करना है. यानी इन शॉर्ट एक शब्द में कहें तो वर्क बिकम्स वर्शिप. सो नंबर वन प्रायोरिटी, गोल नंबर वन अध्यात्म, नंबर टू कन्वर्ट योर वर्क इनटू वर्शिप. तीसरा भगवान कहते हैं निराशी. निराशी यानी निराश नहीं, आशावादी नहीं बनो ऐसा नहीं, लेकिन बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग दैट कम्स इन अवर वे. जीवन में सब कुछ हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता. लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, एंड हम हमारा भविष्य मात्र अकेले निर्धारित नहीं कर सकते. देर आर वेरियस फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट. हमारे कई पूर्व जन्मों के संचित जो कर्म है वो भी अभी साथ में मिलकर प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आते हैं, और ये प्रारब्ध क्या है किसी को पता नहीं है, बिकॉज दैट इज एब्सोल्युटली अनसर्टन. तो यदि ये सोचकर यदि इफ यू कम हेल्पलेस तो इट विल बी ए फैटलिस्टिक अप्रोच. यानी उससे तो हम हमारा ही नुकसान करेंगे. तो हम ऐसा ना कहें, प्रारब्धवादी ना बन जाए कि हाँ भाई सब कुछ प्रारब्ध में लिखा है, एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, जो होना है वही होगा, तो फिर हम मेहनत क्यों करें. नो, दैट इज नॉट देयर. दिस वन एक्सट्रीम. एंड अनदर एक्सट्रीम इज जो भी करता हूं मैं करता हूं, आई हैव डन इट, मेरे पुरुषार्थ से सब कुछ हो रहा है, दैट इज एरोगेंस. तो एक साइड में मैं करता हूं एरोगेंस आता है, और सबको प्रारब्ध के ऊपर छोड़ दे तो दैट बिकम्स अ स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस. दोनों सिचुएशन से हमें बचना है, इसका बैलेंस रखना है. सो वी डिटरमिन आवर फ्यूचर पुरुषार्थ करते हुए. देर आर मेनी एक्शंस, मेनी फैक्टर्स दैट यू कैन इन्फ्लुएंस योर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, शादी करनी है तो लड़का या तो लड़की एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे को पसंद करके शादी करते हैं. बराबर, और एट दैट टाइम सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन. जन्म पत्रिका देखना है तो वो देख लेते हैं, गुण मिलाए जाते हैं, बाप घर अच्छा ये है वो है, रुक्मणी का प्रेम पत्र पूरा पढ़ लिया, उसके जो सारे फैक्टर्स दिए हैं भगवान ने सब चेक कर लिए. ओके फाइन, यू हैव डन योर बेस्ट. फिर आगे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो दैट इज योर प्रारब्ध. सो देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच यू कैन इन्फ्लुएंस, एंड देर आर फैक्टर्स विच यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस. मान लीजिए कि आपको ऐसा लगा कि अभी जो नई सरकार आएगी, अच्छी सरकार आएगी, तो शेयर मार्केट ऊपर उठेगा करके, अभी थोड़ी मंदी चल रही है, थोड़ा डाउन चल रहा है, तो थोड़े अच्छे अच्छे शेयर लेके रखो, और कुछ उल्टा हो गया या तो परिस्थिति कुछ बदल गई, एंड द मार्केट गोज डाउन. नाउ यू हैव टेकन ए कैलकुलेटेड रिस्क, बट देर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स. हमारे केस में ही ऐसा हुआ था, मेरे केस में, आई जस्ट शेयर विथ यू. एक फार्मास्यूटिकल बेसिक रॉ मटेरियल की फैक्ट्री हमने लगाई थी. जब भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टेज में, प्लानिंग स्टेज में था, तभी दैट प्रोडक्ट वॉज सेलिंग लाइक ए हॉट केक. और उन दिनों गवर्नमेंट की कंट्रोल प्राइसेस चलती थी, सो द प्रोडक्ट वॉज कंट्रोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 200 rupees ए किलो. द प्रोडक्ट वॉज फिनाइल ब्यूटाजोन. 200 rupees किलो वॉज द गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइस, लेकिन बाजार में 230 में बिकता था, यानी कि 200 rupees बिल में दो, 30 rupees कैश मिलता था. वो सर्कमस्टांसिस थे, तभी हमने फैक्ट्री लगाई. बाय द टाइम वी कुड सेट अप द प्लांट एंड कम इन टू द प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्डाइज द प्रोडक्शन, वो फिनाइल ब्यूटाजोन अमीडोपायरिन का एक जो कॉम्बिनेशन था, गवर्नमेंट जो बहुत पॉपुलरली चलता था, जिसको पायरिन टेबलेट बोलते थे, वो कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया. सो यू कैनॉट मेक ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिनाइल ब्यूटाजोन अमीडोपायरिन. एंड फिनाइल ब्यूटाजोन एज सिंगल ड्रग वॉज नॉट दैट पॉपुलर. So the price which was 230 when we started the project, it came down to 180, and we could hardly break even. So jo unit, we had expected it to be a very profitable unit, it became a six starter. In Gujarati, I said that so nana naliya thai gaya, se vichari ne factory nakhi thi, and then so nana naliya thai gaya. So it becomes, life is uncertainty. Yes? अभी ऐसी सिचुएशन में हम विचलित नहीं हो जाने चाहिए. अच्छा हो जाए तो भी, बुरा हो जाए तो भी, यानी जो भी हम करें प्रसाद बुद्धि से करें. जो बात हम बार बार करते हैं कि जीवन में जो भी हमें मिलता है प्रसाद बुद्धि से एक्सेप्ट करें. मैंने मेरे पुरुषार्थ किया है, अभी जो मिला इज एक्सेप्टेबल टू मी. जीवन में जो मैंने आपसे कह रहा था कि पेंडुलम है, दोनों एक्सट्रीम है. एक बाजू एरोगेंस है, मैं करता हूँ पुरुषार्थ के ऊपर जोर देना, और दूसरा प्रारब्ध है कि पूरा प्रारब्ध बन जाना, कुछ ना करना, बैठे रहना. दीज आर एक्सट्रीम्स. और ये पुरुषार्थ और प्रारब्ध जो है वो अंध पंगु न्याय हमारे शास्त्रों ने कहा है. पुरुषार्थ है अंधा है, और प्रारब्ध है वो लंगड़ा है. दोनों अकेले नहीं चल सकते, कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पुरुषार्थ अंधा है. अकेला पुरुषार्थ दौड़ेगा तो उसको पता नहीं इन विच डायरेक्शन टू गो, भटक जाएगा. और प्रारब्ध लंगड़ा है, चल नहीं सकता है, तो अकेला प्रारब्ध भी कुछ नहीं कर सकता. लेकिन यदि उसी प्रारब्ध को पुरुषार्थ के खांधे पर बिठा दो तो पुरुषार्थ चल सकता है लेकिन अंधा है, और प्रारब्ध लंगड़ा है जो पुरुषार्थ के खांधे पे बैठा है लेकिन देख सकता है. तो प्रारब्ध पुरुषार्थ को दिशा बताएगा कि तुम इस दिशा में जाओ. दोनों साथ में मिलकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं. यह बात बिल्कुल समझ लेनी है कि अकेला प्रारब्ध काम नहीं करता, अकेला पुरुषार्थ काम नहीं करता. प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों को जब भी मिलेंगे तभी बात बनती है. कई लोग सोचते हैं जीवन में कि मैंने बहुत मेहनत किया, टूटी गयो, कोई रिकग्निशन ही नहीं मिलता है. क्या कॉरपोरेट्स में कई लोगों की कंप्लेन होती है, और वो चापलूसी करके आगे निकल गया, और मैं इतना काम करके गधेड़ा अंजाम काम करके मरी गयो तो ये प्रमोशन नहीं मिलता. नाउ काम आप करते हैं, गिव योर 100%, क्योंकि परमात्मा को समर्पित होते हुए करना है. तो जो भी काम आप करोगे, इट हैज टू बी 100% एफिशिएंसी, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करना है, परमात्मा को समर्पित. लेकिन जो भी फल मिला, जो भी मिला, एक्सेप्ट कर लो. यू ट्राई योर बेस्ट, बट नहीं मिला, फाइन. उससे डोंट बिकम, ये मत बनो, नासीबास मत हो जाओ. सो ये बात को बराबर बराबर ध्यान रखें कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों साथ साथ चलते हैं. सो दैट इज निराशी. निराशी यानी निराशावादी नहीं बनना है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस जो हैं हमारे रखते हुए जो भी सामने आए उसको प्रसाद बुद्धि से एक्सेप्ट कर लेना है। चौथी कंडीशन भगवान बता रहे हैं निर्ममा, किसी बात में कहीं भी आपको सक्सेस मिल गई तो डोंट क्लेम द टोटल क्रेडिट फॉर दैट, क्योंकि यू आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सक्सेस। आपको जो भी लाभ मिला है वो मात्र आपके अकेले की वजह से नहीं है, ये पूरे संसार के जितने भी फैक्टर्स हैं दे आर ऑल कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन सम वे और द अदर। एक टिपिकल एग्जाम्पल बार बार जो हम यहाँ देखते देता हूँ मैं कि घर में समझ लीजिए कि शादी का प्रसंग है, बेटा या बेटी की शादी है, तो जब भी आप न्योता वगैरह देते हैं, इन्विटेशंस बांटते हैं, प्लानिंग हो रहा है, तो फिर हमारे जो भी वेल विशर्स होते हैं, दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो भी हमको ये करते हैं ना, भाई कुछ काम है तो बता देना, विवेक करें ना कि भाई हमारे लायक कुछ काम काज है तो बता देना वगैरह वगैरह, और हम भी उनको सामने से रेसिप्रोकेट, नहीं नहीं परमात्मा की कृपा है, भगवान सब देख लेते हैं, गॉड इज़ ग्रेट, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन वेरी नाइसली। जब बात निकलती है हम श्रेय परमात्मा को देते हैं कि हो गया, परमात्मा की कृपा है, हो जाएगा सब कुछ, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी नाइसली, शादी हो गई, रिसेप्शन हो गया, फंक्शन बढ़िया हो गया, फिर बाद में दो दिन के बाद आपका फ्रेंड रिलेटिव को फ़ोन आता है, अरे यार आपके यहाँ बहुत अच्छा फंक्शन गया, हाँ बहुत मज़ा आ गया, अरे प्लानिंग कैसा किया था मालूम है, फिर परमात्मा गए बाजू में, केटरर को मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि ये चीज़ में खास ध्यान रखना, उंधिया तो ऐसा ही बनना चाहिए, मैं खुद जाकर टेस्ट करके आया था, मैं यानी अंग्रेजी में कहावत है सक्सेस इज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। तो जब ये सक्सेस मिलती है तो तभी उसका श्रेय लेने को हम दौड़ते हैं, तभी श्रेय परमात्मा को दो। ए निर्मम भूतवा, यानी ये सब कुछ जो हुआ उसके पीछे परमात्मा की कृपा है और बाकी सबका सहकार है। यू टेल पीपल दैट इट इज बिकॉज ऑफ यू ऑल, आप लोग सब आए तो फंक्शन अच्छा हुआ क्या, आपने सब कुछ तैयार करके रखा, कोई एक आदमी भी नहीं है तो क्या करोगे उसको, 500 लोगों की रसोई बना के रखी है, यानी ओनली 50 पीपल टर्न अप, हो जाएगा ना टाइम टाइफिश फियस हो जाएगा। यानी एवरीथिंग दैट हैपन्स इन लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स विच आर ऑल ऑफ देम आर नॉट इन अवर कंट्रोल। सो जो भी होता है लेट अस बी ग्रेसफुल टू गॉड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जिसको हम बोलते हैं उसको बनाए रखें, थैंक गॉड, दिस इज ह्यूमिलिटी इन सक्सेस। यानी हमें जब भी सफलता भी मिलती है उसमें भी नम्रता बनाए रखना, दैट इज निर्मम। सो एक्सेप्टेंस इन फेलियर एंड ह्यूमिलिटी इन सक्सेस। कोई चीज बराबर नहीं हुई, कोई काम बराबर नहीं हुआ, तो उसको प्रसाद भाव से एक्सेप्ट कर लो, और यदि किसी चीज बहुत अच्छी हो गई, सक्सेस मिल गई, तो उसमें नम्रता का भाव बनाए रखो। ये दोनों चीजें जरूरी है, ये कर्मयोगी के लिए बिल्कुल निहायत ही जरूरी है। दैट इज वॉट भगवान सेज निर्मम। और पांचवा फैक्टर है विगत ज्वर, मेंटल पॉइस, मन को ट्रैंक्विल रखना है, टोटल ट्रैंक्विलिटी ऑफ द माइंड, मेंटल बैलेंस, क्योंकि ये बहुत बहुत मुश्किल है। नॉर्मली इन आवर लाइफ वी टेंड टू रिएक्ट, वी हैव टू लर्न टू रिस्पॉन्ड, और ये दो में फर्क है। रिएक्शन कम्स एज ए नी जर्क रिएक्शन, इमीडिएट इंस्टेंटेनियसली आता है, और रिस्पॉन्स है वो शांति से उसके ऊपर सोच विचार करके होता है क्या। सो ये समत्वम की जरूरी है। ये पांच फैक्टर्स जो है वह अध्यात्म के जगत में आगे बढ़ने के लिए निहायत ही जरूरी है। सो टू समराइज, नंबर वन स्पिरिचुअल प्रायोरिटी, गोल की जो हमारी प्रायोरिटी है उसमें अध्यात्म को अहमियत देना, सबसे पहला स्थान देना। दूसरा कन्वर्टिंग वर्क इनटू वर्शिप। तीसरा जो भी हमें मिले उसको प्रसाद भाव से एक्सेप्ट कर लेना, प्रभु की कृपा या तो प्रभु ने जो चाहा है वही क्या। चौथा ह्यूमिलिटी इन सक्सेस दैट इज निर्ममा। और फाइनली इक्वानिमिटी ऑफ द माइंड, यानी मन को हमेशा शांत रखें, मन को हमेशा बैलेंस रखें, जो भी परिस्थिति आए वी शुड नॉट लूज अवर कूल। और यदि ये पांच फैक्टर्स को यदि हम भलीभांति फॉलो कर सके तो देन वी आर ट्रू कर्मयोगी, सच्चे कर्मयोगी हम बनेंगे। और इससे हमारा जो मन है वो शांत होता जाएगा, इट विल बिकम प्योरर एंड प्योरर। हमारा जो जीवन है वो धीरे धीरे धीरे धीरे सात्विक बनते हुए ऊपर उठता जाएगा। तो ये 30वें श्लोक में भगवान ने ये पांच फैक्टर्स की बात करी। और फिर बाद में कर्मयोग की जो बात करते हैं कि ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सुयंतो मुच्यन्ते ते भी कर्म भी, आपके सामने स्क्रीन पर है। तो फिर जो स्पिरिचुअली जो फॉलो नहीं करते हैं, मटेरियल बेनिफिट के लिए भी जो काम करते हैं, उनका क्या हाल होगा वो भी भगवान ने 32वें श्लोक में बताया। ये त्वे तदभ्य सुयंतो नानु तिष्ठन्ति मे मतम, जो मेरे मत को अनुसरण नहीं करता है, सर्वज्ञान विमूढ़ान स्थान विद्धि नष्टान चेतस, उनका नाश ही होता है। तो ये 30 से 35 के बीच के जो श्लोक हैं उसमें भगवान ने ये कर्मयोग को समराइज किया। अभी ये बात चल रही है तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया कि भगवान आप जो कुछ कर रहे हैं वो समझ में तो आ रहा है, लेकिन हाउ टू फॉलो इट, क्योंकि अंदर तो कोई एक टेररिस्ट बैठा है जो न चाहते हुए मेरे से कोई काम करवा लेता है जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, ये क्यों होता है। नहीं सॉरी, अर्जुन ने ये नहीं पूछा था, अर्जुन ने तो ये पूछा था कि न चाहते हुए कुछ हो जाता है हमसे। There are many things that I do not desire to do. आपने जो कहा आपके आपका आपका जो ज्ञान है उसको हम फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु होता नहीं है। शादी के बाद मैंने किया हो ही जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। तभी परमात्मा अर्जुन से कहते हैं कि ये जो है वह शत्रु तुम्हारा बाहर का नहीं है, टेररिस्ट घर में अंदर ही बैठा हुआ है और वो टेररिस्ट के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। एंड दैट इज 36वें श्लोक से कंक्लूजन तक आइए उसका पारायण कर लेते हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष Yeah. अर्जुन ने प्रश्न पूछा, अर्जुन ने प्रश्न पूछा और परमात्मा ने उसका उत्तर देना शुरू किया। अर्जुन का सवाल था कि कर्मयोग की सुपीरियरिटी को जानते हुए भी जब भी हम गृहस्थ आश्रमी जब भी हमारा कार्य करते हैं तो कुछ न कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, तो उसका क्या उपाय करें? तो भगवान ने कहा कि ये शत्रु बाहरी नहीं है, अंदर के हैं, और वो दो शत्रु हैं, काम और क्रोध, राग और द्वेष। और ये जो कामनाएं हैं, मटेरियल अट्रैक्शंस जो हैं, वो हमारा पूरा जीवन हम उसमें गवा देते हैं और हमारा अध्यात्म की ओर ध्यान जाता ही नहीं है। हमारे गृहस्थी के चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, लेकिन हम ज़्यादा अहमियत अर्थ और काम को देते हैं, धर्म और मोक्ष सेकेंडरी हो जाते हैं। नाउ संसार में जो भी मटेरियल है वो अनात्मा है और स्पिरिचुअल है वो आत्मा है, लेकिन वो आत्मा की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारा मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की ओर ही ध्यान जाता है। देह इज मैटर, शरीर जो है उसके साथ जुड़े हुए पदार्थों में हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है, आत्मा की ओर हमारा ध्यान जाता नहीं है। बचपन से ही शंकराचार्य जी ने भी कहा है, बालस्तावत क्रीड़ा सक्त, तरुणस्तावत तरुणी सक्त, वृद्धस्तावत चिंता सक्त, परमे ब्रह्मणि कोपिन सक्त, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मुड़मटे। जब बचपन में है बालस्तावत क्रीड़ा सक्त, बच्चा जो है उसको खेलने में आ सकती है, तरुणस्तावत तरुणी सक्त, जब तारुण्य आता है, युवानी आती है, तो उसको युवती में इंटरेस्ट है, वृद्ध को चिंता सताती है कि भाई जीवन में क्या किया, कुछ नहीं किया, अभी आगे क्या होगा, चिंता सताती है। परमे ब्रह्मणी कोपिना सक्त, ब्रह्म में परब्रह्म में किसी का भी ध्यान जाता नहीं है। तो ये बैलेंस करना जरूरी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का। इसलिए बार बार हम भी यहाँ यही कहते हैं कि भगवद गीता का अध्ययन इज नॉट ओनली मेंट फॉर सीनियर सिटीजन्स, वी नीड यंगस्टर्स हियर, दैट इज व्हाई द यंग पीपल हैव टू कम हियर सो दैट दे कैन ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स इन अ बेटर वे। कृष्ण कहते हैं काम और क्रोध ए मेजर ऑब्स्टेकल है और हाउ टू हैंडल देम, ये भगवान ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ बताया है। क्रोध काम का ही दूसरा रूप है, जो कामना के सामने आप रेजिस्टेंस ये करो तो वो क्रोध में परिणमित होता है। दूसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा था, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते। जो भी कामनाएं हैं उसको रेजिस्ट की जाती है तो क्रोध में परिणमित होता है, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और जीवन में कामनाएं कभी भी फुलफिल नहीं होगी, कितना भी आप जोड़ते जाओ। न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्याः, उपनिषद में कहा है कि मनुष्य को समृद्धि से, संपत्ति से उसको कभी भी खुश नहीं कर सकते हैं। सो अभी ये काम को हैंडल कैसे करें, ये कामना जो है वो कामना के ऊपर हम कैसे काबू पा लें, तो उसके लिए भगवान ने दो बातें बताई थी, पहली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड दूसरा परमानेंट ट्रीटमेंट, याद है? और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में तीन डिसिप्लिन भगवान ने हमें बताई थी, दम, शम और विवेक, बराबर। दम यानी मास्टरी ऑफ ओवर अवर सेंस ऑर्गन्स, यानी हमारी जो भी इंद्रियां हैं उनके ऊपर हमें काबू पाना है, और वो दूसरा शम यानी मन के ऊपर काबू पाना है, यानी कि डू नॉट अलाउ एनी कचरा टू एंटर योर माइंड विदाउट एनी कंट्रोल, वहां एक कंट्रोल संतरी बिठा देना चाहिए, कोई भी मन में कोई भी विचार आता है तो उसको फिल्टर करने के लिए वहां एक चौकीदार बैठना चाहिए, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं वो हमसे उनको जो पसंद है वो करवा लेती हैं, सो डिसिप्लिन ऑफ सेंस ऑर्गन और दूसरा शम दैट इज डिसिप्लिन ऑफ माइंड, ये दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। मन का स्वभाव है कि उसको जो अच्छा है वहां वो दौड़ता है, यू नो इट इज लाइक उसके ऊपर कोई एक प्रकार का एडेसिव गम लगा हुआ है, तो जहां भी उसको अच्छा लगा वहां जाके चिपक गया। और ये गम लगने से ही जीवन में गम आता है, तो इससे हमें बचे रहना है। हाँ, ये अटैचमेंट मन का जो है वो सात्विक प्रवृत्ति में रहता है, इट इज गुड कि चलो भाई समय हो गया, गीता का क्लास हो रहा है, जाके पहुंच जाना है, दैट इज वेलकम क्या। लेकिन गीता का क्लास है, चलो आज नहीं जाएंगे, दोस्त लोग आज ताश खेलने के लिए बैठे, आज जाके रमी खेल कर आएंगे, तो दैट इज नॉट करेक्ट। बिकॉज पहले जैसे हमने देखा कि हमारा प्रायोरिटी का गोल है अध्यात्म का, हफ्ते में एक घंटा तो उस प्रायोरिटी को हम सिंसियरली डेडिकेटेडली तो दें, बाकी जितना कर सकें ज्यादा हो तो अच्छा ही है। सो पहला था दम, दूसरा था शम, दम यानी इंद्रियों के ऊपर निग्रह, शम यानी मन के ऊपर निग्रह, तीसरा विवेक दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन एक बात का कि वापस वही बात आ रही है कि अध्यात्म शुभ और प्रायोरिटी, क्योंकि संसार से जो भी हमें मिलता है एवरीथिंग इज फाइनाइट। संसार की वस्तुएं पाकर हम अपने आप को कभी भी पूर्ण नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फाइनाइट प्लस फाइनाइट इज ऑलवेज फाइनाइट, इट कैन नेवर बी इनफाइनाइट। और आत्मा जो है, परमात्मा जो परम तत्व जो है वो इनफाइनाइट है, यानी संसार की वस्तुओं को इकट्ठा कर संबंधों को इकट्ठा करते हुए आप कभी भी पूर्णत्व को नहीं पा सकेंगे। पूर्णत्व को पाने के लिए हमें परम तत्व की ओर, आत्म तत्व की ओर ही हमारी रुख करनी पड़ेगी, और ये है विवेक। यू हैव टू बी फुल फ्रॉम विद इन। आप बाहर से प्रेम ढूंढने के लिए जाओगे, यू विल ऑलवेज रिमेन एम्प्टी। लेकिन आप अंदर से प्रेम से पूर्ण हो जाओगे, वो अंदर से जब छलकेगा तो वो जो पूर्णता का जो एहसास है, उसकी जो खुशी है, उसकी जो उसका जो आनंद है वो अद्वितीय है। सो आई एम द सोर्स ऑफ सोरो, आई एम द सोर्स ऑफ जॉय। आनंद का भी मैं ही स्रोत हूं, दुख का भी मैं ही स्रोत हूं। आई रिपीट द सेम थिंग अगेन विच आई बीन सेइंग ऑफन। देर आर पीपल हु ब्रिंग जॉय wherever they go, and there are people who bring joy whenever they go. So let us put ourselves into the first category, not into the second category. तो इस तरीके से हम ये जो हमारा जो काम है, कामनाएं जो है, उसके ऊपर हम प्रभाव डाल सकेंगे। ये symptomatic treatment था। अभी एब्सोल्यूट सॉल्यूशन जो है, फाइनली इवेंचुअली जो हमें करना है, आत्म एव आत्मन तुष्ट, हमें अपने आप से ही संतुष्ट होने की आदत डालनी पड़ेगी। यू कैन नॉट गो टू द संसार विथ ए बेगिंग बॉल, मुझे रिश्ता दे दो, मुझे प्रेम दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, नहीं, मैं पूर्ण हूं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवा, जिसको कछु ना चाहिए वो है शाहों के शाह। बस ये शाह हमें अंदर से ये करना है, एंड दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। और ये जो 43वें श्लोक में जो भगवान कहते हैं कि एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तव्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम, इस शत्रु के ऊपर तुम विजय प्राप्त करो। तो आत्मज्ञान प्राप्त करते हुए अपने अंदर जो पूर्णत्व है, वो पूर्णत्व का एहसास करते हुए, यदि कामनाओं की और हमारा ध्यान जाएगा कामना की ओर, हम देखेंगे तो ये कामना हमें सताएंगे नहीं। तो अर्जुन का ये जो डाउट था उसमें कृष्ण ने यही कहा कि ये बात को ध्यान में रखोगे तो तुम्हारा जो कर्मयोग है, यू विल रीच टू द परफेक्शन ऑफ कर्मयोग। नाउ ये जो परफेक्शन की जो बात है, भगवान ने यहां जही शत्रु महाबाहु का प्रयोग किया है। जही का अर्थ होता है मार डालो, लेकिन यहां मारना नहीं है, ये जही को जही ही के अर्थ में करना है, यानी कि छोड़ दो। संबंध का त्याग का भाव जही में है। इंद्रियां मरती नहीं, उनको मारी नहीं जाती। मन मरता नहीं, मन को भी मारा नहीं जाता। उसमें जो ममता रूपी शत्रुत्व का जो भाव है उसको हम मार सकते हैं, यानी आत्मज्ञान की तलवार से ये ममत्व भाव को काटना है, उसको नष्ट करना है और जीवन में शुद्ध व्यवहार की प्रतिष्ठा करनी है। तो ये कर्मयोग की बात करने के बाद बहुत अच्छी बात आगे आने वाली है। भगवान अपने अवतार का रहस्य बताने वाला है क्या, तो इसमें अभी जब हम प्रवेश करेंगे चौथे अध्याय में अगले शुक्रवार से, तो यहाँ कर्मयोग पूर्ण होता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कर्मयोगनाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को तीसरे अध्याय के साथ विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे, नया अध्याय चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे। जय श्री कृष्ण।